Islam, ya mukmin, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya khaliq, ya bari, ya musawwir, ya ghafar, ya qahhar, ya wahab, ya razzaq, ya fattah, ya alim, ya qabid, ya basit, ya khafid, ya rafi', ya mu'izz, ya basir, ya hakam, ya adlu, ya latif, ya khabir, ya halim, ya azim, ya ghafur, ya syakur, ya ali, ya kabir, ya hafiz, ya muqin, ya hasib, ya jalil, ya karim, ya raqib, ya mujib, ya wasi', ya hakim, ya wadud, ya majid, ya ba'ith, ya syahid, ya haqq, ya wakil, ya qawi, ya matin, ya wali, ya hamid, ya muhsin, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayy, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya mutaali, ya bar, ya tawab, ya muntaqim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulk, ya dzal jalali wal ikram, ya musit, ya jalali, ya badi, ya badi.